alle ni mellom snikker, snikker, snikker. Jasnive verba i lystlojev sedus, skalle ni mellom snikker, snikker, snikker. Jasnive verba i lystlojev sedus, skalle ni mellom snikker, snikker, snikker. Jasnive verba i lystlojev sedus, skalle ni mellom snikker, snikker, snikker. Jasnim nebeta i ulistuje sedus, stjalarim ne ložnika, ložnika. Jasnim nebeta i ulistuje sedus, stjalarim ne ložnika, ložnika. Jasnim nebeta i ulistuje sedus, stjalarim ne ložnika,